أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل نفسه في غير مسكنة، وأنفق من مال جمعه في غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذل والمسكنة. طوبى لمن ذل نفسه وطاب كسبه، فحسنت سريرته وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه، فأنفق الفضل من ماله، فأمسك الفضل من قوله. رواه البغوي والبواضي وابن قانية التمام والطبراني والبيهقي والبيهقي الكبير والقساكي وابن عساكر عن ركب المصدي. صدق الله سبحانه. Beraber bir istiğfar edelim, bir de sıhhat kılalım. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa hu. El-hayy el-qayyum ve yetub ileyh. Ve nes'eluhu el-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete lena. إنه هو التواب الرحيم. توبة عبد ظالم لنفسه، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Tuğba bir tebşir alametidir. Cennette bir ağaç denilir. Müjde olsun. Bu insana ki kendisine noksan vermeden tevazu sahibidir. Nefsini zelil görür ama miskinlik derecesine düşürmemiz. Düşünmemekizde. Ve enfaka immalin cema'hu fi gayri masid. Günahları olmamak şartıyla malını hayırlara infak eder. Bunlara müjde olsun yani. Bununla beraber ehli fıkıh ve ehli hikmete karışır. Bunlarla beraber düşüp kalkar. Zillet sahiplerine, miskinlere, gariplere, fukaralara, zuafalara acır. Yine müjde olsun o insana ki nefsini zelil kılmıştır ama kesbi tiptir. İçi temizdir, dışı da güzeldir. Ve şerrini insanlardan uzak etmiştir. Yine müjde olsun o insana ki ilmiyle amildir. Malının fazlasını infak eder, sözünün fazlasını da kısar. Amasya'da bir hoca efendi var. Arasında bazı şeyler yazarsa İmam-ı Şafii'nin bir şiirini yazmış. Ondan bazı kısımlarını size de duyurmak istedim. Bu şiirinde İmam-ı Şafii Hazretleri dünyayı zemmediyor. Dünyayı zemmetmekle beraber diyor ki: Feda anke fudulatil umur. Yaptığın işlerin lüzumsuz kısımlarını terk et. Yaptığın işlerin lüzumsuz kısımlarını bırak. Çünkü haramın alâ nefs-i takî irtikâbâ, dünyanın fuzuli işlerini terk etmek müttakilere haramdır diyor. dünyanın fazla işlerini irtikap ederek meşgul olmak müttaki insanlara haramdır. Çünkü ömürlerini boşu boşuna zayi etmiş olurlar. Şunu da yapacağım, bunu da yapacağım, şunu da edeyim, bunu da edeyim derken bir gün Hazreti Aleyhisselam gelir götürür, mesela. Haramün ala nefsittuka irtikaduha. Bu dünyanın şusunu busunu irtikap ederekten böyle ömrünü zayi etmek müttaki olan Allah'ın sevgili kullarına haramdır. Bu mahiyye. Bu senin dünya dediğin şey, dünya dediğin şey, taşıyla toprağıyla illa cive. Bir civeden ibarettir. Bir civedir. Aleyha kitabun hemmühünne ihtizalika. Bu dünyada, bu dünyanın içerisinde bir takım kertler vardır ki bütün dertleri bu dünyayı toplamaktır. Dünyayı toplamak, dünya ile meşgul olmak arzusunda bulunan bir takım kertler vardır. Eğer sen bu dünyayı sahibine bırakırsan, teslim edersen, karışmazsan, rahat edersin. Eğer ben de buradan nasibimi alacağım diyerekten uğraşırsan, o kertler seni rahat bırakmaz. O kertler ne acayip ki hep kilabuğa. Kertleri seni orada boş bırakmazlar. Şu sözü iyi dinleyiniz. Fetuba li nefsin, tuba'dan olmak üzere bunu okuduysa. Fetuba li nefsin, bu nefse müjdeler olsun ki evtenet kâre dâriha, evinin en derin köşesini, en derin köşesini vatan edindi. Evinden dışarı çıkmıyor. İbadet taat edilmiş kul. Dünyanın ucifesinin içerisine muvellekatil ebvâb nurhi hicabiyâ. Hem kapısını kapamış, hem de perdesini de indirmiş. İnsanlarla alakasını kesmiş. İmam Şafii'nin sözü. Tabii onlar çok tecrübeli insanlar. Biz bunlara, bizim nefsimiz bunları kabul etmez. Ya öyle olur mu hiç? Biz vatana hizmet etmeyeceğiz miyiz deriz. Bu insanlara hizmet etmeyelim mi? Fukarayı hizmet etmeyelim mi? Duafayı hizmet etmeyelim mi? Kazanmayalım mı? Ne yapalım böyle oturmaktan olur mu iş? Bak dünya herif aya gidiyor. Durmadan boyuna icatlar yapılıyor. Biz böyle kapıları kaparsak, namından ünsiyetimiz, alakamız kesilirse sonra ne olur bizim halimiz? Nefsimiz neler neler de okur. Sen de meydana çık. Sen de bakalım o keplerle uğraş. Bakalım ahiret mi güzel olur, dünya mı güzel olur? Sana lazım olan dünya mıdır, ahiret midir? O aya gitsin. Onun gayesi dünyadır. Bu dünyalık bir adamdır. Bizim gayemiz ahirettir. Dünyadaki gayenin ne kıymeti olacak işte en nihayet 70-80 dedi. Vallahi giderler ona. Ondan sonra ay senin olsun, gök de senin olsun, yer de senin olsun. Ne olacak? Sana lazım olan ebediyet. Burası fani alem. Bu fani alemin faniliğine daha inanamadıysan uğraştırdır. Eğer buranın faniliğini anladın da ahiretin de bakiliğini anladıysan ona göre hareket eder. Onun için Tuğba'lar şimdi çok da yine Tuğba limen hüdiyelil İslam. İslam yoluna giren insana müjdeler olsun. Ne mutlu bu insana. Ne mutlu insana. Onun için bu zat yine bir yazısında yazmış. Fuduli'nin sözünden bunu buraya anlamışım. Diyor ki tabiat-ı insaniye rahat ister. Ve zevk insanın tabiatı hilkat itibariyle yaşamak zevk sürura meyyaldir. Bunun için ehli o tarafa doğru meyleder. İbadet, taat, oruç, riyazet bunlar zordur. Bunun için bunun ehli azdır. Zevk-ı sefanın ehli çoktur. Zevk-ı sefa ehli çoktur. Böyle riyazet, ibadet, taat ehilleri de azdır. Bunun için küfür çoktur. Küfür çoktur. İslam'a hadim tam Müslüman azdır. Doğru mu değil? Onun için Tuğba limen hüdiyelil İslam. Ne güzel İslam dinine hidayet bulmuş, Allah'ın yolunda yürüyen, iman etmiş, İslam'a girmiş, İslam'ın emirlerine itaat etmiş. İslam olmak la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kapıdır o. Kapıdan içeriye girmektir. Ama asıl Müslüman Allah-u Teala'nın emirlerine bila itiraz, boyun büken yasaklarına bila itiraz uzak kalan adama derler Müslüman. Teslimiyet Müslüman, teslimiyettir. Yani Allah'ına teslim olmuşlar. Allah'ın emirlerine muti, yasaklardan istinab eden bir insan, ne güzel bir Müslümandır, müjde olsun ona. وَكَانِ عَيْشُهُ كَفَافًا Maişeti de kifat miktarı, yeter miktarı yani. Bol değil, fazla değil. Yukarıda dedi, وَاَنْ فَقَدْ فَضْلَ مِنْ مَالِهِ Çünkü eline fazla giderse, bunu infak ediyor, tutmuyor elinde. Bu tutmamak müjdeyi mucib oluyor, ahir saadetini artırıyor. Topla, sakla, gözünü yum, mirasçıların güzelce yer. Nerede yerse yer. Sen onun vebalini taşırsın. Onun için, وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا Benim param çok, malım çok diye parasını zevk ve sefa yolunda değil, Allah yoluna harcar. Allah yoluna. وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ بِهِ Onun için Allah-u Teala'nın verdiğine de kanaat eder. Kimsenin malında, mülkünde gözü olmaz. Vay bunun kocaman apartmanları olsun da, bankalarda sürülerle parası olsun da, ben böyle sürüneyim ha, olur mu bu? Ben bunun canını okurum diyerekten, işte ormanları yakar, baldırlar, şuralarını insanları öldürür, çeşitli hileler yaparlar, pangaları soyarlar, bilmem ne yaparlar. Yani işte bu kanaatsizliği, çeşitli Tuğba bunlara değil. Tuğba müjde olsun o insana ki, Allah onu İslamiyetle müşerref kılmış, bir de yaşayışı İslam hayatı üzerinde, fuzulü değil. Artıkları varsa bunlar da ehli ihtiyacın ihtiyaçlarına verir. Şurada dün akşam birkaç işte bir sünnet cemiyeti münasebetiyle komşu caminin hafızları gelmişler. Bir 30-35 tane kadar hafız efendi. Benim haberim olmadı. Burada sıra almıştı. Ben onları mahalle çocukları zannettim. Sünnet sahibinin komşuları zannettim. Halbuki bunlar Kur'an kursunun talebeleriymiş. Bu çocuklar sordum bugün bunlara, dedim nereden bu çocuklar? Bunların kimisi Erzurum'dan, kimisi Çorum'dan, kimisi Konya'dan, kimisi Hanya'dan toplanmış. Ufacık çocuklar 7 yaşından 15 yaşına kadar çocuklar Kur'an okumasına devam ediyorlar, çalışıyorlar. Ama dediler ki çok zaruret ve meskenet içerisindeler. Zorla yani. Ondan yalvaracağız, buna yalvaracağız, o 5 kuruş verecek, o 10 kuruş verecek de biz de bu çocukları 35 tane çocuk besleyeceğiz, orada Kur'an öğrenecek. Dedim bu akşam da gittirdim çocuklar da burada yemek isimler dedik. Eyüp Sultan'ın İmam Efendisi geldi. Yine 3 tane çocuğum var dedi zannediyorum, ya 2 ya 3 çocuğum var dedi. Bunları yüksek tahsildeler. Fakat benim gücüm yetmiyor bunları okutma. Şimdi burs veriyorlar. Bazı çocuklara. Burs da alamadık bu çocuklara dedi. Vermediler. Ne yapalım? Yani bizden bir medet bekledi. Tabii biz de hep aciz insanlar. İçim sızladı ama elimden bir şey de gelmedi. Çünkü böyle bir tutanağımız da yok. Ama ne olur bir mahallenin bir camisi var. Bir mahalle camisinin cemaati nasıl olur da 5-10 kişiyi böyle bakamaz? İşte bunlar hep bizim وَكَانِ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِ عَبِي kanaatsizliğimizin baş deliğidir. Zorlu olmaz iş. Severekten iş. Severekten olması lazım iş. Şimdi mesela burada 5-10 çocuk var, barınıyor. Kışın donuyorlar tabii soğukta. Dediler ki bir kalorifer yapalım. Hem camiye de bir tane kol verelim. Camide de biz üşüyoruz tabii. Hem camimiz sıcacık olur. Hem çocuklar da sıcacık rahat eder. Eder ama bunu getirip de kimse oraya koyuvermiyor ki. Hep para istiyorlar. Hep parayı vermek için 5 kuruş, 10 kuruş, 5 lira, 10 lira bu işi yapmıyor. Şimdi en aşağı biner liradan kapı açılırsa arkası gelecek. Fakat bunu da derken herkesin de ödü kopuyor. Kapıyı çaldığında arkadaş biz bir şey yapacağız, bir hayır yapacağız. Siz de bu hayra iştirak etmez misiniz deyince bazen kapısını kapayan da oluyormuş Allah'a diye. Ama bunun içerisinde eshab-ı mürüvvette oluyor. Geçen bir hanımefendi geldi. Dedi sizin caminizi çok kirli gördüm dedi. Bu bizim için bir ayıp oluyor ama sizin caminizi çok kirli gördüm. Müsaade ederseniz dedi ben bu camiyi bir sıvattırayım. Camide bizim değil tabii. Evkıfa müracaat etmek lazım, izin almak dedik. Söyleyelim bakalım da, masrafı bana aciz. Şimdi bu ta Boğaz'ın bilmem ne tarafında oturan hanımefendi buradan gelsin de İskenderpaşa Camisi'nin tamirine parasını koysun, İskenderpaşa'nın cemaati de seyirci olsun. Bu acı geliyor insana. Biz ölmedik ki. Sen geliyorsun da bizim camimize hayır yapacaksın. Biz de yapabiliriz bunu ama yapan yok ortada. O bak gelmiş bakmış, her taraf toz toprak içerisinde, kirpas içerisinde, bu İskenderpaşa'ya yakışmaz. Buraya ben şu kadar parayı ayırdım diyor. Kim yapacaksa çıksın ortaya. Onun için bu insanlarda bir cibilliği hilkattir. Bazı insandan zorlar alamazsın, bazısı da böyle getirir, zorlar verir. Allah yoluna, onun için Tuğba buyurmuştur. Limen amile bi ilmi, ilmiyle amil olan ve fazla malını da infak eden adamlara müjde olsun. Ne güzel insanlar onlar. Allah sayılarına çok etsin, malları mübarek olsun, vücutlarına da afiyetler versin. Dün bir hikaye dinledim, hoşuma gitti. Bir vezir para da ödürmüş. Şey olarak, ödünç olarak. İhtiyaç sahipleri gelirmiş, para isterlermiş. Derler ki, demiş ki, veririm ama hükümdar ölünceye kadar size bunu veriyorum. Hükümdar ölünce edilsesiniz, paranızı teslim edersiniz. Ama hükümdar ne zaman öleceğini bilmem. Bu ölünceye kadar sizin bu para. Bu öldükten sonra getirin demiş. Herkes de bir sevine sevine almış paraları. Hükümdarın da kulağına gitmiş. Vay şey fazi herif demiş. Ben buna bu kadar şey vermişken, mevki vermişken bak benim ölümümü isteyerekten para verdi diyor demiş. Çağırmış adamı. Demiş ya sen böyle mi yapıyorsun? Utanmıyor musun? Sıkılmıyor musun? Evet demiş yaptım ama demiş öyle sizin anladığınız gibi değil bu iş. Ya bu fakiri fukara bu parayı alacaklar da vermemek için ya Rabbi bu hükümdarı öldürme sen diyecekler. Sen yaşayacaksın demiş. Senin ölümüne değil, senin yaşaman için mi demiş. Sen ters anlıyorsun, sana yahut ters anlatmışlar demiş. Ya, onun için lafı tersine de anlamamak lazım. Allah kusurlarımızı affetti. Bu insan kifak miktarı yaşamak bir hünerdir. Parayı bulunca insan şımarır. Parayı bulunca şımarır ve şımarmasıyla parayı haram yollara, halal haram tadımadan zevk-ı sefasına harcar. Böyle yapma ya Rabbi. Onun mesuliyeti de alır. Kanaat da büyük devlettir. Hazineler tükenir demiş. Hazineler tükenir, kanaat tükenmez. El kanaatü kenzün. Tuğba. Yeni tefsiratı bunlar. Lişşam. Şam şehrinin. Halkı için müjdeler olsun. Lienne melaiketer rahman basıtatun ecnihetiha aleyha. Bu Şam'ın mübarekliğinden dolayı melekler orasının muhafazası için müvekkel olmuşlar, muvazzaflar. Şam'ı. O çünkü güzel bağlık, bahçalık, sulak bir yerler. İslam'ın eline geçmesi için de Cenab-ı Hak tepşirat, Cenab-ı Peygamber tepşiratta bulunmuş ve en nihayet de İslamların diyarı olmuştur elhamdülillah. Allah bugün onu Yahudinin şerrine muhafaza etti. Tuğba, yine müjdeler olsun. Limen re'ani ve amenebi. Benim zamanımda yetişmiş, doğmuş, büyümüş ve beni görmüş. Ve bana da iman etmiş. Görmekle kalmıyor. Çünkü Ebu Cehiller de gördü, Firavunlar da gördü ama para etmedi. Görüp de iman edenlere. Müjde olsun. Sümme tuba. Tekrar müjde olsun. Limen amene bi velem yereni. Ben dünyadan ayrılmış gitmişim. Yahut memleketi uzak, beni görmeden iman etmiş olanlara da müjdeler olsun. Hem üç defa. Kıyle ma Tuba. Sordular, Tuba nedir ya Resulallah? Buyurdu ki, şeceratun fil cennet. Cennette bir ağaçtır ki, nesiratun ni'te an. 100 sene böyle cennet şeyleriyle etrafını dolaşmak isten, bir yetiştiremez. Nesiratun ni'te an. Siyadu ehl-cennet tehrucu min ikmamiha. Ehl-cennetin esrafları da onun tomurcuk yerlerinden akar böyle. Cennet esrafı hazır kalmış olarak da böyle çıkar. Öyle bir kudret-i ilahiyat. kudreti ilahiden o ağaçtan ehl-i cennetin esbapları tumurcuk yerlerine böyle sürerle akar durur. Ravileri Ahmed ibn Hanbel, Ebu Yala ve İbn Hibban ve Ziyai ve İbn Cerir ve İbn Hatim an Ebi Said. Tuğba yine müjde olsun. Limen ekseral ekserâ fil cihâd fî sebîlillah. Allah yolunda cihad edenlerdir, cihad edenlere. Ama cihadı da ekser, çok cihad ediyor. Oradan kalkıyor, öteki harbi, öteki harbiden öteki harbi. Durmadan muharebelere giriyor, fî sebîlillah. Ama min zikrillah, Allah'ın zikrini de dilinden bırakmıyor. Cihatta ama Allah'ın zikrini de dilinden bırakmıyor. Hem zakir, hem mücahid. فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ Şimdi burada Allah demekle bu mücahidin, Allah demekle arasındaki fark بِكُلِّ كَلِمَةٍ سَبْعِينَ أَلْفِ حَسَنَةً سَبْعِينَ أَلْفِ حَسَنَةً 70 bin hasene veriliyor her kelimesine. Onun için Allah yolunda cihatta Allah-u Teala'nın da zikriyle meşgul. كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا أَشَرْتُ أَضْعَافٍ Bununla beraber bu 70 bin hasene her birisi 10 artık. 700 bin oluyor yani. 700 bin hasene veriyor her kelimeye. Bununla beraber مَعَلَّذِي لَهُ اِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْمَز۪يدِ Allah Teala'dan daha ziyade şeyler var ki o ziyade لَذِنِ اَحْسَنُ اَحْسَنُ وَزِيَادَ ziyade Allah-u Teala'nın cemalini müşahede. Ziyade paranın, kulun, malı, mülkün artığı değil, Allah-u Teala'nın cemalini müşahede, nimetine mazhar olmasıdır. Ve nefakatu ala kaderi zâlik. Hazreti Muazzam. Yine buyuruyor ki, Tuğba, yine müjde. Kime? Bil muhlisin. İhlas sahibi. İhlas, Müslüman olmak kolay da, ihlas sahibi olmak kolay değil. İhlas. Niçin namaz kılıyorsun? Niçin Allah diyorsun? Niçin la ilahe illallah diyorsun? Niçin camiye giriyorsun, uzak yerlerden, yorularaktan giriyorsun? Mesela bugün dersi dinlemek için ta Bartın'dan adam gelmiş buraya. Cumartesileri geliyor, pazar günü akşamcı gidiyor. Ders dinlemek için. Bu adamın şimdi buradan komşudan gelenle o adamın buraya gelişin arasında fark olmaz olur mu? Bunun için muhlis, ihlas sahipleri azdır. Ve ihlas denilen şey de kolay bir şey değildir. İhlasın açık manasında katkısız, halis diyoruz, halis yağ. Bunun içine başka yağ karışmamış. Eğer bir damla karışırsa o halislikten çıkar tabii. Halislikten çıkmamak için katkının olmaması lazım. Nedir katkı? Allah rızasından gayrı bir maksadın olmaması. Bütün gaye Allah-u Teala'nın rızası olmasıdır. Bunların belki çok defa dinlemişsinizdir. Bir misali var. Üç arkadaş bir gezmeye giderlerken bir mağaraya iltica ettiler yağmurun fırtınanın şiddetinden. Oradan da gelen büyük bir kaya mağaranın ağzını kapadı. İçeride hapis kaldılar. Ölüme mahkum durumdalar. Kurtulmanın başka çaresi de yok. Allah'a ilticadan başka. Dediler yalvaralım. Allah duamızı kabul eder. Kurtarırsa kurtuluruz. Kurtulmazsa ne yapalım? Kaderimize razı oluruz. Dedim birisi ya Rab benim bir anamdan bir babam vardı. Ben bunların karınlarını doyurmadıkça da çocuklarımın karınlarını doyurmazdım. Bir gün gittim baktım uyuyakalmışlar. Ben de biraz geç kalmışım anlaştan. Uyuyakalmışlar. Çocuklar da ayağımın altında dolaşıyorlar, ekmek istiyorlar bizden, yemek istiyorlar. Ben onların karınlarını doyurmadan onlara yemek vermeyi de adet edinmediğim için sabaha kadar, onlar uyanıncaya kadar süt kapları elimde, ayakta bekleriz. Burada iki tane nokta var tabii. Birisi anaya babaya olan hürmet ve saygının yüksekliğini gösteriyor. Onu uyandırsa, baba kalk, kalk, ana kalk, bak size yemek getirdim diye. Bu bir terbiyeye muhalif görünüyor. Bu terbiyesizliği yapmamak için onlar uyanıncaya kadar başlarında bekledim. Çocuklar da ayağımın altına dolaşıyor. Baba baba bizim imemizi ver. Onların sözüne iltifat etmedim. Bekledim. Uyandılar. Karınlarını doyurdum. Yatırdım. Eğer bu benim harekatımı kabul ettiysen ya Rabbi, bu halimi kabul ettiysen, bize buradan bir yol ver. Taş biraz gımıldadı diyor, ışık girdi içeriye. Ama çıkmanın yine imkanı yok. Öteki kardeş dedi ki, ya Rabbi biliyorsun ya ben de varlıklı bir adam idim. O varlık devrinde bir kıtlık oldu. O kıtlık sırasında bizim akrabalardan bir hanım geldi bana şey istedi, nefaka istedi, erzak istedi. Ben de ondan kendisini bana teslim etmesini istedim. O da muhalefet etti. Sonra mecbur oldu kendisini bana teslim etmeye, nefaka almak için. Fakat tam teslimiyet anında Allah'tan kork, bu Allah'ın mührünü bozma dedi. Ben de o korku üzerinden titreyerekten o kötü fiili terk ettim. Verdiğim paraları da ona helal ettim. Eğer bundan dolayı bizi de, benim de bu hareketimi kabul ettiysen buradan bizi kurtuluş verirdiler. Yine biraz daha açıldı. Bir üçüncüsü gelmiş, demiş, üçüncüsüne sıra gelmiş. Demiş, ya Rab, bana bir amele çalıştı. Parasını vereceğim zaman da adam itiraz etti. Almadı parayı. Bıraktı gitti. Ben onun parasını çalıştırdım. Süreler hasıl oldu. Bir gün adamın daralmış, geldi benden, hakkını istedi. Dedim işte bunlar senin. Adam eyleme benden. Bu kadar ben de senin, benim sende alacağım yok ki. Evet senin bu kadar alacağın yok ama senin paranı ben çalıştırdım. Bu hasıl oldu. Bu mahsulat senindir. Bir sürü koydu. Sürüyle. Adam aldı gitti sürsün. Sen de bu benim işim harekatımı kabul ettiysen bize yol ver yarabbi deyince taş yuvarlandı gitti biz de kurtulduk diyor. İhlas ile yapılan amellerin insanları kurtuluşuna bir misal olarak da beyan olmuş. Allah cümlemizi o muhlisin tabakasından eylesin. Şimdi Kur'an'da da var ya muhlisin ile hüddin ihlas ile amel ediniz buyurmuş. Bunun için ulaike mesabihul huda. Bunlar hidayet ışıklarıdırlar. Böyle ihlas sahibi olan insanlar, karanlıkta kalmış insanlara ışık tutabilir, onları selamete götürebilen insanlardır ki tenceli an küllü fitnetin zalma. Nasıl ki güneş doğduğu vakitte, güneş doğduğu vakitte karanlık gider, karanlık gider, aydınlık gelir, selamet gelir. Bu ihlas sahiplerinin hareketleri de bütün fitneler, bütün karanlıklar yırtılır, açılır, insan selamet içerisinde yer. Tuğba leke ya sayr te'vi ile şeref ve te'külü mine semer ve tasiru ile gayri hisab. Yine bir kuşa hitaben buyuruyor ki, ey kuş sana müjde olsun, ne iyisin. Ağaçlara gidersin, o daldan o dala, o daldan dala konur. Meyvelerinden yersin. Hesabın yok, bir şeyin yok. Hesap da yapılmazsan, sorulmazsın, için böyle yapsın diyerekten. Ne mutlu sana diyerekten o kuşun harekatı böyle tavsiye buyurulmuş. Şimdi Tuğba'yı anlatırken buyuruyor ki Tuğba, size deminden beri söylediğimiz bu Tuğba, şeceratün gharasehallahu biyedi. Bu bir ağaçtır ki bu ağacı Allah Celle ve Ala kendi eliyle edinmiştir. Buradaki el tabiri bizim eller gibi tasavvurumuzu. Tebârekellezi biyedihil mülk. Mülk elindedir. Mülk elinde olunca bu elinde tutmuyor ya bu mülkü. Böyle değil. Kudreti, kudretinin şeysindedir. Altındadır. Bunu kudret elleriyle dikmiştir. Ve nefesa fîhâ min ruhî. Bize nasıl ruh verdiyse o ağacı da öyle bir ruh vermiştir ki temmütü bil hulî vel hulî. Bütün zinetler, esbablar oradan yetişir gelir. Bin alsanha leturamin vera'is süveril cennet. Bunun dalları cennetin duvarlarının, hudutlarının dışından da görülür. Bu kadar büyük bir ağaç. Şimdi bunu bakalım belleyebilecek miyiz? Tuğba yine müjde olsun. Limen ba'te hacce. Yatıyor, akşam hacı olarak yatıyor. Bak hacca özeniriz hepimiz. Her sene gidelim deriz. Ama hacılık bak nasıl olacak? Tuğba limen ha limen ba'te hacce. Hacı olarak yatmış bir. Ve asbaha gaziyen. Sabah da gazi olarak. Hem hacı hem gazi. Racülün kim bu şimdi? Akşamdan hac sahibi, sabahtan da gazi unvanını alıyor. Racülün bu bir adamdır ki mesturun hali kapalı. Derdini kimseye açmaz. Zaruretinden kimseye bahsetmez. Zü'iyâli. Çoluğu çocuğu da çok. Efrad âli. Müteaffifün. Fakat bununla beraber iffet sahibi. Halini kimseye şikayet etmiyor. Müteaffif. Kânûn bil yesîf. Aza kanaat ediyor. Kânûn bil yesîf. Minet dünya. Dünyadan az olan bir şeye kanaat ediyor. يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَاحِكًا Bu efrad-ı iyalinin yanına girerken gülerekten giriyor. ضَاحِكًا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَاحِكًا Size bugün ben birçok şeyler getiremedim. Bunun için de siz de kusura bakmayın diye bir şey değil de gülerek, sevinç ve sürurla giriyor yani. Bunları ürkütücü, darıldıcı bir cehde ile değil de onları memnun edici bir cehde ile bir tebessüm şeysiyle eve giriyor. Onları hoşnut etmek için. وَيَخْرُجُ مِنْهُمْ بَعْنِكَنْ Evden ayrılırken, işine giderken de güle güle ayrılıyor. Tatlı tatlı ayrılıyor. Tatlı tatlı evine giriyor, tatlı tatlı evinden de çıkıp işine giriyor. فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِ Şimdi bak ne lafı gel. فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِ Nefsim yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Ala'ya kasam olsun ki. Şimdi bak hacı kim? İnnühüm hümül hâdûnel gâd. İşte bu evine böyle tatlı dillerle, güler yüzlerle giren insanlar aza kanaat edip dünyadan, aza kanaat edip derdini başkalarına dökmeyip iffetle geçinenler asıl hümül hâdûnel gâd. Bunlar hem her gün hacı hem her gün gâzi. Her gün hacı, her gün gâzi. Öyle senede bir kere gidip de orada hacı olacaksın. Öyle değilmiş. Her gün hacı olmak istiyorsan, her günde gazilik unvanını kazanmak istiyorsan evine ve evine demekle beraber herkese karşı da bu. Efradı ailelerine karşı da ve bütün insanlara da karşı güler yüz. Güler yüz tatlı dil. Bak işe gir, güler yüz ve tatlı dille de işten ayrıl. Yoksa abuz bir vecihle suratını atmış kavgacı, kırıcı, bağırıcı, çağırıcı olursan ona göre numara alırsın. اِنَّهُمْ الْحَجُّونَ الْغَازُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda gazi olan, Allah yolunda hacı olan işte bunlar doğrudur. Ravahat elimi an ebi verer rızıyallah. Tuğba li ayşin Yine şu hayata müjde olsun ki, şu hayat sahiplerine müjde olsun ki, şu hayat sahiplerine ki, yüzlenir lisem, badel mesih. Bir gün gelecek, İsa aleyhisselam gelecek buraya. Gelecek muhakkak. Bu İsa Aleyhisselam geldikten sonraki hayat sahiplerine müjdeler olsun ki yüzenü lissemâ'ı bugün bir yere yağıyor, bir yere yağmıyor. Hindistan bugün Pakistan sulara boğuluyor bazı memleketleri. Bizim buralara her gün yağıyor. İşte Konya'sı, Adana'sı diğer cenip memleketleri kuraklık içerisinde kıvranıyor. Halbuki öyle değil. O zaman İsa Aleyhisselam geldikten sonraki zamanda yüzlenir bir semai fil kat. Göklere denecek sularını dök aşağıya. Sularını indir. Mütemadiyen böyle şey ihtiyaç halinde yağmurlar bol bol yağacak. Filil ardı. Ardı da emir verilecek ki fin nebat sen de bitir bakalım tohumlarını, dükkan tohumlarını. Felev büzidet hakbetin. Eğer bir buğday tanesi dikilse aleh safa bir mermerin üzerine bir mermerin üzerine buğday tanesini dikiyorsun. Eğer lenebete orada biterdi o. Orada biterdi o. Taşın üzerine, mermerin üzerinde topraksız, susuz yerde bunu Allah bitirirdi. Lenebete. Ve la tebaula. Bugün hiç kimse kimseye darılmayacak. Buğuz yok. Herkes işte güler, tatlıdır o zaman. Herkes birbirini sevme, bağrına basma, kimse kimseye karşı incinmiyor. Buğuz yok. Ve la tehasse, hiç kimse kimseye de hasit de etmiyor. Bunun çok benim az yok. Hatta bu kadar güzel olacak ki dünyanın hayatı. Hatta yemurrer racülü alel esed. Bu da aslana rast gelecek yürürken. Fela yadurruhu, aslan bize bir şey yapmayacak. Aslan kimseye zarar vermez. Bu da huzur gibi olmuş. Ve yatıyor alel hayye. Koca bir yılına basmışsın. Yılan tabii sokmak isteyecek. Fela yadurruhu, fela tadurruhu. Bu da zarar vermeyecek. Ne aslan, bir misal, ne aslan ve ne aslan gibi ne kadar canavar varsa hiçbirisi insana da başka mahluka da zarar vermeyecek. Mesela yılan da öyle, yılan gibi ne kadar haşerat varsa insanlara eziyet eden, bunların hiçbirisi de yine insanlara eziyet vermeyecek. Ne zaman bu? İsa Aleyhisselam'dan sonraki hayat. Bunun gelişinden sonra olan bu hayat. Bilmem o zamanla yetişir miyiz ama Allah o zaman yetişenlerin yetişenlere ne yetişenlerden kim bizleri de. Tuğba lissâbikini ilâ zillillah. Yine müjde olsun onlara ki Allah'ın gölgeliklerine hepkat ediyorlar. Öncelik kazanıyorlar. Müsabakada öncelik kazanmış. Bu Allah'ın hususi kıyamet günü bu. Kıyamette hiç gölgelik yok. Ağaç yok, bir şey yok. Fakat hususi gölgelikler var. Bu gölgeliklere şey hak kazanmış olan insanlar girip oturuyor. Nasıl sinemalarda, o top yerlerinde hususi yerler var seyircilerin. Buranın parası fazla. Oraya o fazla para verenler geçip otururlar. İşte bu da dünyada hayatını kazanmış. Bugün oraya oturma hak kazanmış. Tuğba lissâbikün ilâ zillillâh. Bu sabikün kimdir? Buraya, bu gölgeliğe hak kazanmış insan kimler? İzâ ûtul hakkan kabilûh. Hakkı söylediğin vakitte kabul eder. Hakkı kabul eder. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. En güzel din İslam dindir. Âmenna ve saddakna. Ben de dedim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İslam'ın yolu üzerinde yürür. Yalnız dil edip tam İslam manasıyla yürür. Ha, birisi bu. Hakkı kabul etmek. Şimdi insanlar hakkı kabul etmekte o kadar inatkar ki hakkı kabul etmemekte. O kadar inatkar ki karşısındaki hak sahibini ezmek için, yok etmek için elinden gelen her canavarlığı, aslanın yapamadığını, yılanın yapamadığını o yapıyor. İftiranın bini bir para, yılanın bini bir para, her şeyi. Ya o da senin kardeşin, biz de bu memleketin insanıyız. Birbirimize neden bu kadar düşman olduk? Müslümanlık sevgiyle olacak. Sevgide de saygı olacak. Sevgi saygıyı doğurur. Saygı sevgiyi doğurur. Demek ki ne senin bana karşı sevgin var, ne de benim sana karşı sevgim var ki sen bana karşı düşman, ben de sana karşı. Bu Müslümanlık, bundan da Müslümanlık olur mu? Bu demek laf Müslümanlığı. Hakiki Müslüman'dan bunların hiçbirisinin olmaması lazım. İzâ oğutunul hakka kabilûr. Hak söylendiği vakitte, ya doğru söylüyor. Sahi de doğru. Çünkü akıl vermiş Allah, o akılla ölçüyorsun, doğru diyor, kabul ediyor. Demek sabikin bunlar, hakkı kabul edenler. İkincisi, وَاِذَا سِيلُوا بَجَلَكُ. Diyor ki ya ben muhtacım, bu işim var, bu işim içinde bana şu kadar bir yardım etmeniz lazım. Sana geldim ben de seni de biliyorum, vardatın da var, bana bunu yap diyor dediğimiz vakitte, بَجَلُوا. Katiyen reddetmez. İhtiyaç sahipleri, ihtiyacını katiyen reddetmez. İşte bunlar o müsabakayı kazanmış, herkes güneşin altında ter bunalırken bunlar da o göreklere istirahat halinde. Üçüncü bir vasıfları da وَالَّذ۪ينَ يَحْكُمُونَ الْنَّاسِ بِحُكْمِهِمْ لِاَنْفُسِهِمْ. Bir hüküm verecekleri vakitte evvela nefislerine müracaat ederler. O hükmü nefislerine nasıl kabul vereceklerse karşısındakına da öyle der. Kendisi o hükmü kabul etmeyecek. Başkasına nasıl desin onu? Evvela kendisinin kabul edecek. Kendisine hüküm nasıl verecekse başkasına da hükmü öyle verecek. Allah cümlemizi bu zümreye dahil olan kullarından eylesin. Her ne kadar bu zümrenin ehli değilsek de onların hürmetine bu zümreye dahil olan kullarından etsin Cenab-ı Hakk'ın. Hakkı kabul edip istenildiği vakitte istenilen şeyi vermek ve hükmü verirken de kendi nefsine nasıl veriyorsa başkasına da öyle hükmetmek. Tayyibu efvâhekum. Tayyibu efvâhekum. Siz ağızlarınızı temizleyin. Efva, ağız. Efvâhekum, ağızlarınızı temizleyin. Fe inne efvâhekum tarikul Kur'an. Sizin ağızlarınız ekmek yemek yeri değil, Kur'an'ın yoludur. Bu dişlerinizden çıkacak mahreçler, bu boğazınızdan çıkacak sesler, Kur'an yoludur. Binaenaleyh Kur'an yolunu kirletmeyiniz, pisletmeyiniz. O zaman tabii ne sigara var, ne başka şey var. Fakat işte soğan, sarımsak gibi şeyler de ağzı kirlettiği için veya buna mümkün bahsediyor. Bilmediğimiz bir şeyler varsa bunlar da ağzın kirlenmesinden dolayı Cenab-ı Peygamber bir şaden buyurlar ki tayyibu efuvar, ağızlarınızı temizleyiniz. Yalnız o günkü insana değil, kıyamete kadar gelecek Müslümanlara bu emir şamildir. Siz ağızlarınızı temiz tutun. Şimdi ağzın temizliği sigara içen insan için mümkün değildir. Ağzını ne kadar yıkarsa yıkasın, ne kadar misvaklarla, fırçalarla, fırçalarsa fırçasın, bu ağızda siyaranın kokusu siniyor ve onu ağızdan çıkarmak imkanı da olmuyor. Onun için geçen bir mecmuada dinledik. Amerika'nın işte bu husustaki mütehassısları, ciğara içen insanlarla ciğara içmeyen insanların boğazlarını ve vücutlarını şeyden, o makineleri vasıtasıyla bakmışlar. Bakmışlar ki ciğara içen insanın damarcıkları daralı daralı daralı daralı ne kadar çöre içiyorsa yeşil tüketinde çok daralmış. Kan oradan geçerken zorlana zorlana basıyor tulumba oradan ama zoruna geçiriyor öteki tarafa. Günün birinde tıkını veriyor gidiyor yürüye. Sonra işte nispet dahilinde bir de içmeyeninkine bakıyorlar içmeyeninki tertemiz. Su borusundan güzelce akıp gidiyor. Hiç rahatsızlığı yok. Binaenaleyh birçok rahatsızlıkların, hastalıkların başı olarak siyarayı bulmuşlar. Siyara vücuda çok mazarratlı bir belayı azım yani. Bu bir dert içimize girmiş ufacık yavrularımızdan tut, koskoca ihtiyarlarımıza kadar bunu ağızlarında fosur fosur günde içer, 5-10 lirasını da harcar. Bu paralar tabii bir israf. Kaç milyonuz? Aşağı yukarı bu sene 40 milyona geliyoruz. 40 milyon insan, ben 10 milyonu diyelim. 10 milyonu asgari yani. İçer. Her bir insan 10 lira harcasa, 10 milyon insan ne yapar? 100 milyon yapar bir günde değil mi? Bir günde. 10 günde? He? 1 milyar olur mu ya? Sahi mi? 1 milyar lira. 10 günde. 100 günde? 36 milyar olayken. Bak, akıl durur yani bu iş. Biz Amerika'nın bütçesini çoktan geçeriz. Amerika geride kalır. Bizim diğer paralarıyla. Ama Allah selamet etsin. Bu zararı başka. Kanser oluyormuş, işte başka çeşit hastalıklar oluyormuş. Efendim, şimdi tayyare cemiyeti bağırıyor, verin de paraları tayyare yaptıracağız. Düşmanlar tayyareden sonra boğar bizi. Gemicilerimiz diyor, donanmacılarımız para verin, donanma yapalım. Biz çok gerideyiz, bu donanmalar sonra bizim hudutlarımızda bizi yürütmezler. Biz onlara paraları veremiyoruz ama göklere uçurup gidiyoruz. Bak kaç milyar para ediyor bir senede, 10 senede ne eder, 1 senede ne eder? Ne büyük hesap. Allah affetsin, diğer israfları ona katarsan, diğer, burada denir ki Cenab-ı Peygamber, kanaat. Hayatının geçiminde kifaf miktarı. Bir çorba, bir ekmek yetiyor işte. Bir tatlı yemek olursa yetiyor. Ona da kanaat ediyor. Günde bir kere de yeter. 2 kere bile fazla gelir demiş. 3 çok fazla. Ama Allah kusurlarımızı affetsin. Şimdi Turukul Kur'an olan ağızlarımızın temizliği için ağzımızı kirleten şeylerden uzak olmak lazım. Müslüman 5 vakit namazını kılıyor. Der işte. Ama bakıyorsun ki ağzı leş gibi kokuyor. Siyara dumanında. Nasıl Müslüman? Şimdi meleklerin içerisinde Allah-u Ekber diye divan ilahe diyoruz. Ağzımızın kokusundan melek bizim yanımıza sokulma. Sokulma. Bakın en güzel bir misalini vereyim size. Arıyı yap, arıyı bulmuşlar. Balı yapmış arı. Fakat balı alacaklar bir türlü arıların yanına sokulamıyorlar. Arılar sokmuyor. Şeytan sokulmuş. O zaman şeytanın derdi. Demiş ki ben size bir şey öğreteyim. Bunu yaparsanız bunlar buradan kaçar. Siz de balları güzelce toplarsınız. Ne yapalım? Şu otu yakın demiş. Ciğerenin yapraklarının otlarını yaktırmış. O otun kokusuna arılar kaçışmışlar. Arılar kaçışında bunlar da balları güzelce topladı. Köfelerine, kaplarına doldurmuşlar, götürmüşler. Binaenli arılar nasıl kaçarsa melekler de böyle kaçar. Arılar baldan kaçtığı gibi melekler de bizden kaçar. Ağır kok. Onun için camilerimizde, bahsız kandillerimizde falan görüyorsunuz, güzel kokular yapıyoruz. Niçin o güzel kokuları yapıyoruz? Melekler gelsin diyerekten. Çünkü melek senin benim güzelliğime bakar, güzel kokulara bakar. Allah'ın zikrinden daha güzel şey yoktur. O güzel zikir yerlerine bir de o maddi kokularla koklattığımız yoksa melekler dolar ve doğru vakitte de orada rahmet-i ilahi bol bol gönüller yumuşar, kalpler yumuşar, çeşitli nimetlere mazhar olur insan. Allah cümlemiz affetsin de. Bu nefk, şimdi bak Müslümanlık nefse hakimiyet olur. Teslimiyet dedi ki Müslümanlık teslimiyet. Teslimiyetin başı nefse hakim olmaktır. Nefse hakim olamayan, nefsine hakim olamayan insan tam Müslüman sayılır. Tam Müslüman nefse hakimiyetten sonra başlar. Nefse hakimiyet nasıl yapacağız? Onun istediklerimizi yap, onun istediklerini yaptığımız her an onun esiriyiz. Nefsin esiriyiz, nefsin kölesiyiz. Nefis biz hiçbir zaman bizi hayra sevk etmez. Hep bizi şerre sokar Allah. Ve innen nefse leemmâtum su. Zaharat lühüm salah. Fekabiluha. Şimdi Müslüman oldum dedi. Öyleyse namaz kılacaksın dedi. Peki dedi. Namaz kılmak cemaat olacak tabi. Müslüman olduysa cemaatin içerisine giriyor. Fekabiluha. Namazı kabul etler, kılalım dediler. Ve hafiyet lühüm zekat. Ama zekatı sen kendin vereceksin. Onu kimse görmeyecek. Görmeyeceği için fe'ekeluha, bunu vermediler, yediler. Namazı kılıyorlar ama zekata gelince onu en vacit bahanelerle vermeyip yiyen insanlar. Ulaike humul münafikun. Bunlar ise münafıklardır. Namaza gelince kılıyor, zekata gelince Adül merid, hastaları ziyaret ediniz. Hastaların ziyareti, fi mehrefeti cennet, cennet bahçelerinde oturmak gibidir. Bir hastanın gitmişin ziyaretine, onun ziyaretine bulunduğu müddetçe sen cennet bahçelerinde oturuyorsun gibidir. Fîzâ celese indehû, bu gidiş, gidişle cennet bahçesine gitmiş gibi oluyor. Fîzâ celese, hastanın yanında oturunca, oturduğu vakitte ramahatür rahmetü, rahmet-i ilahiye kendisini kaplıyor. Balık suyun içerisinde nasıl gömüldüyse o da rahmet-i ilahiye öyle gömülüyor. Her tarafı rahmet-i ilahi oluyor. Onun için siz hastalarınızı ziyaretten geri kalmayın. Mümkün mertebe. Yine ikinci bir hadisle ahidil marid, hastayı ziyaret eden yehudu fir rahmet, rahmet-i ilahiye dalar. Havuz gibi yani. Fîzâ celese indehû, hastanın yanında oturduğu vakitte de ganâgatfür rahmetü, rahmet-i ilahiye kendisini kaplar böyle. Ve min temâmi iyâdetil marîd, hastayı ziyaretin tamamı, hastayı ziyaretin tamamı ve temâmi tehiyyetük ve temâmi iyâdetil marîd en yedâ ahadüküm yedehû alâ vecih. Elini hastanın yüzüne koy. Aldığına, yüzüne, bir yerine koy. Ev alâ yedihi. Yahut elini tutar hastanın. Feyeshedhu keyf. Nasılsın kardeşim? Bunu sorar alemi. Ve temâmü tehiyyetküm beynüküm el müsâfah. Sizin beyinlerinizde olan tehiyyenin en güzeli birbirlerinizde müsâfaha erişmektir. Müsâfaha. Müsafada çok fedail vardır. Bu fedailden naşidir ki elinde eldiven varken birbirinin elini tutmak kadar ayıp şey yoktur. En büyük ayıp, eline eldiven giydiği halde kardeşinin elinden musafaha etti. Hastalık olmadığı takdirde, tabii bir hastalığı varsa elinde bir marazı, o başka. Ama bir marazı olmadığı halde ona hakarettir. Nasıl, neden hakaret oluyor? Ha, çünkü bu bezler temaslara mani oluyor. Bu temaslarla iki tarafın birbirine şeysi geçirdik, muhabbeti geçirdik. Musafahadaki murat, iki tarafın muhabbetlerinin birbirine aktarılmasıdır. Bu iki tarafın muhabbetinin birbirine içeriye akması en büyük güzellik. Onun için ona mani olan eldivenler mezundur. Ki musafaha yerini bulsun. Alimin adallahu men ada aliye. Yine buyurmuş ki Hazreti Ali'ye adavet eden Allah'a adavet etmiş. Hazreti Ali'ye düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiş olur. Geçmiş hadis. Rıvâb-ı Münzer'e mende an-râbî mevla aşık. Alimin bir alimdir ki yüntefe'u bi ilmihi. Onun ilmiyle intifa almıyor, faydalanıyor insanlar. Alimün yüntefe'u bi ilmihi hayrun min elfi abidin. Bin abidden, abid ki namazında daim olan, gece gündüz namaz içerisinde olan alimden, abidden hayırlıdır demiş. Çünkü abidin ibadetinden istifade ancak kendinesinedir. Ötekinin faydası ise ammeyedir. Ammeye talip ettiğinden dolayı bin abidin ibadetinden ilminden intifa alınan alim hayırlıdır buyurmuş. Aceben li emril mümin. Şu müminin işi o kadar acayiptir ki inne emrehu kullehu lehu hayr. Çünkü onun her işi hayır. Müminin her işi hayır. وَلَيْزَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Bu her şeyde hayır olan hiç kimse için olmaz, ancak müminler için olur. Müminin her işi hayır. اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّا. Meserret isabet etmiş. Nimetler geliyor kendisine. Bolluklar geliyor kendisine. Sıhhati yerinde, varlığı yerinde, çoluk çocuğu yerinde, keyfi yerinde. Şeker al, şeker. Allah'ım sana çok şükür. Bunları veren sensin. Hamd ediyor Allah'a, şükrediyor. Bu onun için hayırlı oluyor. Şükrettiği için. Ama yalnız diliyle değil tabii. Şükrün iktizası olan merhameti var, yardımı var, ibadet, taatı var. Her şey yerinde. Bu hayırlı olduğun için. وَكَانَ حَيْرًا لَهُ. Bu varlık, bu sürur, bu nimet, bu ihsan onun için hayırlıdır. Çünkü şükrediyor. Verilene ve in şekerdir le ezidennekum. Daha da artmaya vesile oluyor. Ve in esabetü darra. Sıkıntı geldi, yağmur yağmıyor, su yok, işte darlık var, iş maişet yok, kazanç az, bir sürü şeyler, sıkıntılar var. Sabara, buna karşı da ne yapıyor? Sabrediyor. Müşteki değil. Kuvvet, kudret Allah'ımındır diyor. Bazen öyle yapar, bazen de böyle yapar. Onun için şey der ki, İbrahim Hakkı, bazen verir, bazen vermez. Bazen indirir, bazen de çıkartır. Hepsi Allah'ındır der. Onun için Mevlam görelim neyle? Ne ilerse güzel eyler. Hepsi iyi. Onun için bu sıkıntı zamanlarında da, meşakkat zamanlarında da sabrediyor. Sabrettiğinden dolayı tekâne hayran lehû. Bu hali de onun için hayır oluyor. Nimetli hali de hayırlı, darlık hali de yine kendisi için hayırlı. Bunu ikinci bir tabirde اَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللّٰهِ لِلْمُؤْمِنِ. Allah-u Teala'nın mümin kullarına olan hükmüne teaccüb etmemek mümkün değil, teaccüb ettim. Çünkü اِنْ اَصَابِهُ حَيْرٌ حَمِدًا. Hayırlar geldiği vakitte hamd ediyor. Hamdinin icabı olan İslam'ın iktidarlarını yapıyor. Ve şekere şükrediyor. Hem de hamd ediyor, hem de şükrediyor. Ve in esabet musibetün, musibet geldiği vakitte de yine ona karşı da hamide. Hamd ediyor ve sabere. Hamide Rabbehu ve sabere. Rabbisine hamd ediyor ve eden sensin diyor. Çocuğu verdin, bunu verdin sen. Bir de alıveriyor, alırken aldın da sen. Hamdolsun sana diyor. Sabara sabrediyor. Yücerul mü'minü fî külli şeyin. Mü'min onun için her şeyden dolayı me'cur olur. Yücerul mü'minü fî külli şeyin. Her şeyden dolayı ecir alır yani mü'min. Bedava değil işimiz. Her şeyden dolayı Allah bize bol bol ecir verir. Camiye girerken her attığımız adıma mükafat veriyor. Baksana bir abdest alıyoruz, bütün günahlarımız gidiyor. Ne devlet bu? Namaza giriyoruz günahsız olarak. Yaptığımız her hayırda bol bol mükafatları var Cenab-ı Hakk'ın. Onun için her şeyde mümine ecir veriyor. Bu ecirden dolayı hatta fil lokmeti. O kadar ki bir lokmanız var. Bu lokmayı yerfe'uha ila temin gati'i. Hanımının ağzına iltifaten al bunu sen iyi diyor ağzına bir lokma koyveriyor. Bu hanımının ağzına koyduğu lokmadan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın ecir veriyor. Niçin? Aradaki muhabbete vesile oluyor. Evde güler yüzle girmek ve güler yüzle çıkmanın vesilelerinden birisi de oluyor. Ama sen suratını asar, kimseye bakmaz, o da suratını asar, o evde ne rahmet olur, ne bereket olur, ne de hayır olur. Şunu da okuyayım. Adet, deracil cennet, adet, acil Kur'an. Cennetin dereceleri, cennetteki dereceler Kur'an ayetleri kadardır. Kim ki Kur'an'ı Allah rızası için okursa, Kur'an'ı Allah rızası için okursa. Hemen dehal el cennet min ehlil Kur'an. Bu ehli Kur'an'dan cennete giren insan felise verkuhu derece. Onun üstünde daha başka kimse olmayacak. En üstün dereceye ehli Kur'an. Ehli Kur'an'dan murat ehli ilimdir. Yalnız papağanın okuduğu gibi okuyan değil, Kur'an'ın ilmiyle amil olan alimler. Yoksa ölüler için okuyan birçok kimseler var. Bütün işleri güçleri okumak, okuyunca onu satmak. Bunlara değil yani. Felise fevkuhu derece. Bir tane daha okuyayım size. Uridat aleyye ucuru ümmeti. Benim ümmetimin sevapları bana arz olundu. Ümmetimin sevapları, ecilleri, yaptığı amellerin ecilleri bana arz olundu. Hattel gazat yuhricuha racül minel mescid. Mescidden bir toz parçası, bir kir parçasını almış, dışarı çıkarıyor. Cami temiz olsun diye. Hepimize vazif edeceğim. O gördüğü pisliği oradan alıyor, dışarı çıkarıyor. Yuhricuha minel mescid. Mescidden dışarı çıkarıyor. Bunun sevabı da bana arz olundu. Bunu da gördüm. Çok büyük bir şefakları var. Ve orada aleyye zünubu ümmeti. Bir de günahları da bana arz olundu ümmetimin. Ecilleri de arz olundu, günahları da arz olundu. Gösterildi yani ben. Bunlar ümmetinin sevapları, bunlar da günahları. Felem era zemben azana min suret minel Kur'an o ayetin utiha raculun sümmenesiyaha. Hiçbir günah görmedim ki, günahlar sıralanmış. Hiçbir günah görmedim ki bir Müslüman Kur'an'ı öğrendikten sonra, Kur'an'dan öğrendiği yahut bir ayetten sonra onu unutması kadar büyük günah görmedim. Kur'an'ı öğrenmiş yahut ayetinden bir ayet öğrenmiş, sonra da onu unutmuş. Onu unutması kadar günah olan bir şeyi görmedim. Çünkü Kur'an, فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ ve Rasulü ve nurullezi enzelna. Hem Allah'a iman hem de Resulüne imandan sonra nur tesbihi olunur Kur'an'a. Ve nurullezi enzelna. İnzal etmiş olduğumuz nura. Nura, nur Kur'an'dır. Kur'an'a demek ehemmiyeti vermiyor. Kıymet vermiyor. Başka dünya zevkleri, sefaları, işleriyle okuduğu, öğrendiği Kur'an'ı unutuyor. Şimdi mesela Allah muhafaza etsin, birçok geçecek yavrularımız Kur'an'a heveslidirler, gelirler mesela bu aylarda öğrenirler. Fakat ondan sonra bırakınca muhakkak unutulur. Öyle ki deveyi kazığından bıraktığın vakitte deve nasıl kaçarsa, Kur'an'ı bıraktığın vakitte Kur'an da öyle kaçar. Ay ben bunu biliyorum, biliyordum ama bak yok şimdi. Sebebi meşguliyetsizliğin, dünya meşgalesini öne koyuyorsun, Kur'an ile olan meşguliyetin